Troszeczkę w prawą stronę. Może jeszcze troszeczkę jeszcze głośniej. Idę z głową w chmurach, nie wiem skąd i gdzie. Nikt mnie nie zatrzyma, nie oglądam się. Wiatr unosi w górę, wiatr unosi tak. Wiatr porywa mocno, łapie go za frak. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Tam gdzie bagno jest, gdzie przestrzeń zamknięta, tam pojawia się. Wolność będzie górą, przezwycięży strach. Obawę przed nieznanym, radość, radość będzie w nas. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, nie, nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Działa zamiast kawy, 8 minut po piątej. Czas na prognozę pogody. Dziś na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzy się i popada, i w tych regionach możliwe burze z gradem, a w pozostałych regionach słonecznie, choć po południu też miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotnie pokropi, no i niewykluczone burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie powoli będzie rósć, a w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Od 24 stopni na Wybrzeżu, 25 na Górnym Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. W centralnej części kraju dziś ma być 27-28 stopni, a najcieplej w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Tam dziś do 29 stopni. Dorastamy, mnie lekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonia. Fastrygi i Mela Koteluk. No tak, przymiarki do nowego roku szkolnego i do podręcznika. Jeszcze tylko do jutra dyrektorzy szkół mogą zgłaszać zapotrzebowanie na tak zwany darmowy podręcznik dla pierwszaków. Chodzi o nasz elementarz pisany na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obecnie do druku poszła druga część tegoż podręcznika. Na razie gotowe są dwie części rządowego podręcznika. Autorzy pracują nad kolejnymi, a jeśli chodzi o elektroniczny podręcznik, który ma zacząć obowiązywać w szkołach za nieco ponad rok. No niewykluczone, że chwilę potem, zanim zacznie działać, przestanie działać, gdyż umowa na techniczną obsługę systemu wygasa w listopadzie 2015 roku. No i ta sprawa na razie stoi w miejscu. O tych sprawach podczas wakacji pewnie jeszcze nieraz będziemy mówić, tak na rozbudzenie, takie właśnie wieści o poranku. 14 minut po godzinie 5. Kto może robi, a zresztą państwo sami wiedzą, jeszcze więcej decybeli może się przydać. Robert Plant i nowe nagranie w trójce. Rainbow. Seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh my, your storm is gone. And I will bring the song for you, and I will carry on. Scarborough, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. to takie nagranie to jedno z tych, które chodzi, prześladuje. No i bardzo dobrze, choć spodziewałem się, że będzie wyżej, może już w pierwszej dziesiątce, ale na razie w ostatnim, jak dotychczas, 1694 notowaniu listy przebojów trójki z 16 na 16, ale tylko 3 tygodnie, więc wszystko się może zdarzyć. 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by więcej grup zawodowych składało oświadczenia majątkowe. Resort uzupełnił projekt ustawy w tej sprawie, która ma wejść w życie 1 maja przyszłego roku. Spowiedź z majątku. Kolejka się wydłuża. O tej sprawie dziś dziennik. Z Pulsu Biznesu o tym, że Ministerstwo Gospodarki planuje w nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych dopisanie do ich zadań współpracy ze szkołami zawodowymi. W ślad za pomysłem pójdą pieniądze, a Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się przeznaczyć na ten cel 200 milionów złotych, a to tylko na lata 2014-2020. I są już pierwsze pozytywne przykłady w uruchomionej 5 lat temu przy zakładowej szkole Heringa w łódzkiej strefie. W ubiegłym roku było 400 chętnych na 100 miejsc. To publiczne dofinansowanie oznacza stypendia dla praktykantów, pomoce naukowe czy zwrot kosztów dojazdu oraz na przykład odzieży roboczej. Nauką i pracą strefy się wzbogacą. Tak tytułuje i rymuje Puls Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita, sondaż i komentarz, ale nie polityczny i niepartyjny. 72% Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii nie ma zamiaru wracać do kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos. O tym dziś Rzeczpospolita. Gdyby deklaracje naszych rodaków się potwierdziły, około 470 tysięcy z nich byłoby dla nas straconych na zawsze. Strata byłaby tym bardziej dotkliwa, że nasi emigranci na wyspach to młodzi i dobrze wykształceni ludzie, a sondaż wskazuje, że 90% z nich nie skończyło nawet 44 lat, ponad połowa, 56%, ma wykształcenie wyższe. Badanie pokazuje, że po prostu nie chcemy wracać do kraju. Polacy tak mówią, a konkretnie 72% Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii nie ma zamiaru wracać. 20 minut po godzinie 5. My mamy zamiar zajrzeć do pierwszych stron gazet. To już za godzinę. No a w dalszej części porannego zapraszamy do trójki. Także to, co w głębi prasy piszczy, również prasa zagraniczna i rozmowy z komentatorami i publicystami. No przecież jest co komentować. Więcej po 6 w porannym zapraszamy, a tymczasem na budziku 20 po 5. Ty wciąż tak porządny od 30 lat. Innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie pijesz od 30 lat. Inny w twoim wieku czustkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat. Inni nie pracują, zrobią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock'n'rolla od 30 lat. Inni grają, a co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. i mije, zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram, innych za te grzechy nie zaproszą tam. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Kalendarium. O, taka powinna brzmieć odpowiedź. A już teraz 24 minuty po piątej. Czas na także to muzyczne. Ale po kolei, bo przecież 22 lipca państwo wspominają kiedyś czerwona kartka w kalendarzu. Zresztą po te państwa uprzejmą korespondencję i wspomnienia sprzed lat jeszcze będziemy sięgać. Jak to drzewiej bywało 22 lipca. A z kalendarza jak nic, 70 lat temu został ogłoszony manifest PKWN, 65 lat temu oddano do użytku trasę WZ w Warszawie, w roku 1952 uchwalono konstytucję PRL, a przyjęto m.in. nową nazwę państwa, zniesiono urząd prezydenta, zastąpiony Radą Państwa. 59 lat temu otwarto Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, Dar Narodu Radzieckiego dla Narodu Polskiego oraz Stadion Dziesięciolecia. W 1973 roku oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. Warszawska trasa łazienkowska kończy 40 lata. W 1983 roku rozwiązano wrony i zniesiono stan wojenny. O tych rocznicach PRL-u okrągłych i nie tylko jeszcze będzie mowa w porannym Zapraszamy. Najlepsze życzenia urodzinowe. 65 lat kończy fiński lekkoatleta Lasse Wiren. Długodystansowiec, czterokrotny mistrz olimpijski i wielka postać biegów długich lat 70. Przypomnijmy, że swoimi osiągnięciami nawiązał do fińskiej szkoły biegów z okresu międzywojennego. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że 67 lat kończy dziś Don Henley, amerykański muzyk, perkusista i wokalista, nie tylko znany z The Eagles, także z udanej kariery solowej. W muzycznym trójkowym kalendarium takie oto wakacyjne piękne, kiedy to oczywiście można zrobić głośniej. Nobody on the road. Ależ to brzmi fantastycznie w wakacyjny poranek, tym bardziej w urodziny artysty. Z najlepszymi życzeniami. Punktualnie 5:30. Czas na prognozę pogody, a dziś na południu Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie oraz na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzy się i popada, i w tych regionach możliwe burze z gradem. Poza tym słonecznie, ale, no właśnie, jest jakieś ale po południu. Głównie we wschodniej połowie kraju, gdzie niegdzie przelotnie pokropie i niewykluczone też burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty, a ciśnienie powoli rośnie. Temperatura w dzień od 24 stopni na wybrzeżu, 25 na południu i południowym wschodzie, w centrum 27-28, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Trzech dych to nie będzie, ale 29 to i tak upalnie. Trójkowy budzik. Śniadanie w Stanach jest chyba Tampa, to w związku z urodzinami okrągłymi. 70 lat kończy dziś Rick Davies, założyciel i klawiszowiec grupy. Za 26 minut 6, witamy Państwa w nowym dniu, a przed nami wtorek, 22 lipca. Słońce obudziło się prawie godzinę temu, zajdzie jeszcze przed 21, no a z tego jednego z najdłuższych dni w roku pozostało 15 z ogonkiem. 15 godzin, no w sumie nominalnie dzień trwa 16 godzin i 4 minutki. Prawie godzinę urwaliśmy od tego najdłuższego, no i ta tendencja będzie rósć. Imieniny Magdaleny, Albina i Teofila składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A jeśli chodzi o urodziny z naszego muzycznego trójkowego kalendarium, pamiętamy także, że Rufus Wainwright, amerykański piosenkarz kanadyjskiego pochodzenia, kończy dziś 41 lat. To co, zagramy o nim samym i o Lizie. Me and Liza, Liza and I, famous till the day that we die. Mama made it so hard to try. Me and Liza, Liza and I, daddy writing unanswered love. brother and I happy that we're now such good friends. Looking forward, forward to seeing you. Love like ours we cannot pretend. Choking on the embers of fate, burning down the house of your name. Everything can go up in flames, as long as you have something to praise. Me and Liza, Liza and I. Me and Liza, Liza and I. Me and Liza, Liza and I. Me and Liza, Liza and I. Rufus i przyjaciele w muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo. Za 22 minuty szósta, tak sobie policzyłem, no niech będą z samego rana dziś trzy sygnały od państwa, na przykład trzy maile albo smsy albo telefony w tej samej sprawie, to poruszymy ten rozgrzewający, by nie powiedzieć palący temat i bardzo proszę, raz, dwa, trzy, nie trzeba było długo czekać i już. Jako pierwsza pani Aga z Krakowa o tym, że pan od pogody straszy tymi burzami, a od kilku dni nic i nic. Po drugie, Maruda Maruder o tym, a kiedyż ma ten opad nastąpić, bo nie wiem, czy rowerem, czy autem do pracy. No i rusz na niebie, ale żadnej chmurki. To z Podkarpacia Maruda Maruder i jeszcze pani Donata z Katowic. Miało w nocy padać, a tu nic. Trawa i kwiatki suchuteńkie, a wieczorem się nie chciało podlewać. To z pozdrowieniami z Katowic. Bardzo dziękujemy. Do tego jeszcze ten wczorajszy sygnał. Pamiętają państwo, to pan Artur o tym, że pomidory usychają, a opadów jak na lekarstwo, choć pan synoptyk zapowiada i zapowiada. No to nawet więcej niż, ale dziś na pewno trzy sygnały w tej samej sprawie. To prawda, że nie u nas, ale może z ziemi włoskiej do Polski przeniesiemy te właśnie rozliczenia pana synoptyka. No bo ciężkie czasy dla meteorologów, szczególnie we Włoszech, gdzie coraz więcej osób uzależnia no, już nie tylko swoje działania takie przydomowe, w ogródku na przykład, ale uzależnia wyjazd na urlop od prognozy pogody. A prognozy tymczasem coraz częściej się nie sprawdzają, zwłaszcza gdy w grę wchodzą na przykład długie weekendy czy majówki. Nie mówiąc już o urlopie i o wakacjach. A hotelarze, którzy chcieli skarżyć meteorologów do sądu za poniesione straty, dowiedzieli się, że we Włoszech, kto przepowiada pogodę, może zawsze odwołać się do wolności słowa i dotyczy to przede wszystkim samozwańczych synoptyków działających w grupach, głównie w internecie, których nazywa się bukmacherami od pogody. A fachowcy zaś przestrzegają i my o tym wielokrotnie już mówiliśmy, by nie traktować poważnie prognoz dłuższych niż na najbliższe 24 godziny. One to nie sprawdzają się, te dłuższe niż no, 24 godziny w przód, nie sprawdzają się w 10%. Nie mówiąc już o tych trzydniowych, pięciodniowych na tydzień do przodu, czy na popularnych w internecie 16-dniowych prognozach pogody. Nie mówiąc już o tych z gazet kolorowych, kiedy to na początku roku zapowiedzi różnych świąt, kalendarzy, jak to się układają święta, dni wolne i tak dalej. I wtedy właśnie pojawia się prognoza na wakacje. Jak to lipiec, tydzień po tygodniu i sierpień będzie układał się pogodowo. Między bajeczki to wkładamy. Taka to fabryka wyobraźni. I fabryka małp, Lady Punk już teraz w budziku, a na budziku za 26. Walce. dookoła dżungla. Gdzie spojrzę? Dookoła dżungla. Dżungla. Przypominają się Państwu różnego rodzaju historie. Po raz pierwszy w budziku podpisuje list obecności pan Sylwester z Białegostoku i dopowiada, że fabrykę małp Lady Punk to śpiewał w przedszkolu. Zdaje się, że to mogło być jakieś 30 lat temu. Może, może. Bardzo dziękuję. Łezka wokół się zakręciła i przedszkolne czasy również. Pani Magdzie z kolei przypomniało się, że tak ze 30 lat temu, 22 lipca na obozie harcerskim, dostawaliśmy super podwieczorek, czyli wyrób czekoladopodobny, ale wtedy w kalendarzu czerwona kartka, jak nic, była. 16 minut pozostało do godziny 6. Ważna informacja, bo w czasie urlopu można przez nich stracić wszystkie oszczędności. Policja ostrzega przed skimerami. Przestępcy skanujący karty bankomatowe w czasie wakacji szczególnie aktywni, głównie w miejscowościach turystycznych. Nie tylko my, ale także policja już wielokrotnie apelowaliśmy i znów to czynimy. Apelujemy o czujność przy wypłacaniu pieniędzy. Stojąc przed bankomatem należy zwrócić uwagę, czy z maszyny nie wystają jakieś podejrzane elementy. 100% bezpieczeństwo może dać jedynie ochrona kodu PIN. Najlepiej w czasie jego wpisywania zasłonić drugą ręką czy portfelem, ostrzegają policjanci, bo tylko w miniony weekend na przykład policja z Krakowa zatrzymała kolejnego skimera, człowieka trudniącego się właśnie montowaniem w bankomatach specjalnej nakładki. Ta z kolei skanowała kartę, no i później już przestępcy mają dane potrzebne do jej podrobienia. Uważajmy na wakacjach, bo w ten sposób właśnie możemy stracić oszczędności i zepsuć sobie nie tylko urlop, ale także humor na najbliższe ładnych parę tygodni. Ostrzegamy i przypominamy. Klasyk w budziku jeszcze dziś się nie pojawił, a dziś i to jak i pan Wojciech Młynarski. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchajcie więc państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw. Jak gdzie indziej świeciło tam słońce, marni starcy rodziły się dzieci. I tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańca na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Konsekwencje ten fakt miał ogromne, bo nikt w mieście za spluwę nie chwytał i od dawna już każdy zapomniał, jak wygląda prawdziwy bandyta. Choć finanse poniekąd leżały, gospodarka i przemysł był na nic, ale każdy, czy duży, czy mały, czuł się za to bezpieczny, bez granic. Bo tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Jeśli państwa historia ta nudzi, to pocieszcie się tym, że nareszcie którejś nocy krzyk ludzi obudził: bank rozbity, bandyci są w mieście. Dobrzy ludzie, na próżno wołacie, nikt nie wstanie, za spluwę nie chwyci. Skoro każdy świadomość zatracił, czym się różnią od ludzi bandyci? A tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na każdego człowieka nagle strach upadł, blady od szeryfa do zwykłego mieszkańca. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchaliście państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, ludzkie w nim krzyżowały się drogi, lecz nie wszystkim świeciło tam słońce, bo bandyci krążyli bez trwogi. Wyciągnijmy więc morał w tej balladzie, ukryty, gdy nie grozi nam żadne rifi, że czasami najtrudniej jest rozpoznać bandytę, gdy dookoła są sami szeryfi. Gdy dookoła są sami szeryfi, gdy dookoła są sami szeryfi. Ballada o dzikim zachodzie na 11 minut przed godziną 6. Z samego rana pan Grzesiek z Myszkowa o tym, że dawno nie słuchaliśmy Karantu Hill. Może by tak coś takiego skocznego, co by dzień miło zacząć. No już kilka sygnałów przez ostatnie parę tygodni pojawiło się, tym bardziej po spotkaniu w audycji Ja Tu Gram. Polecam państwu gorąco, jak zwykle, w wakacje od poniedziałku do czwartku po godzinie 12, tuż po serwisie po południu. No a tam niestety w spotkaniu z Budzikiem nie zmieściło się Karantu Hill, ale dobra informacja nie tylko dla pana Grześka, ale dla pozostałych fanów irlandzkiego folkowego grania, bo otrzymałem kawałek klawiszowca grupy Darka Sojki, który zajmuje się też bluesem. Taki numer zrobiony przez trzech gitarzystów, no i myślę, że pasuje nie tylko do trzech wymiarów gitary, ale także być może do Budzika. No jeszcze ten wewnętrzny cenzor w Budziku niech się włączy i być może będę miał dla państwa do zaprezentowania w najbliższych dniach Storm. Mam nadzieję, że się państwu spodoba. No to tak jeszcze nieoficjalnie, ale mam nadzieję, że w naszym budzikowym gronie możemy zdradzać pewnego rodzaju sekrety. Budzikowa lista obecności. Szczególnie gorąco dziękujemy tym wszystkim, którzy podczas urlopu, tak, to dopiero sztuka, podczas urlopu słuchają Budzika. Właśnie pozostałych gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za sygnały te z drogi do pracy, z pracy, również szykujących się do pracy właśnie o tak wczesnej porze. Bardzo dziękujemy i za listy, i za telefony, i za te pierwsze sygnały tuż o wschodzie słońca. 9 minut pozostało do godziny 6. Mam nadzieję, że państwo dokładnie kojarzą, cóż to w wakacje dzieje się właśnie w tym momencie w Budziku. No to przecież czas na wakacyjne duety. Wakacje z, no właśnie, nie z duchami, a z duetami. No i to dobra pora, aby uzupełnić trójkowe, budzikowe kalendarium, bo jeszcze go nie zamknęliśmy, ale właściwie już w tym momencie będziemy mogli dopiąć wszystkie dane. 41 lat kończy dziś Daniel Jones, muzyk duetu właśnie Savage Garden. Anytime

że porachunki z jednej babki jesteście wnuki. Nienawidzę was z obu stron, gdzie syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kasiuk, co po ulicach łazi, i nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zawsze. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Padło mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, pierd obie wasze polski. Idę prosto, nie spaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 22 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czarne skrzynki zestrzelonego nad Ukrainą Boeinga w rękach Malezyjczyków rejestratory przekazali separatyści. Pirat z Sopotu usłyszał zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Został tymczasowo aresztowany. Naukowcy z Finlandii znaleźli sposób, jak ograniczyć zwyczaj pisania SMS-ów podczas jazdy samochodem. Separatyści z Doniecka przekazali przedstawicielom Malezji czarne skrzynki z rozbitego na wschodzie Ukrainy Boeinga. Eksperci, którzy odebrali rejestratory, poinformowali, że skrzynki są w dobrym stanie. W czwartkowej katastrofie samolotu zestrzelonego prawdopodobnie przez separatystów zginęło 298 osób. Ciała wszystkich odnaleziono, są transportowane specjalnym pociągiem do Charkowa. Biały Dom domaga się międzynarodowego śledztwa w sprawie zestrzelania malezyjskiego samolotu. Głos w tej sprawie znów zabrał Barack Obama. Amerykański prezydent podkreśla, że obecne dochodzenie prowadzone jest w wyjątkowo trudnych warunkach. Z przykrością muszę powiedzieć, że separatyści utrudniają na miejscu pracę śledczym. Nie mają oni możliwości swobody działań. Zagrożeni są ostrzałem, a separatyści wykorzystują każdą okazję, aby zacierać ślady tej zbrodni. Mówił Barack Obama. Dodał przy tym, że jeżeli Kreml dalej będzie prowadzić do eskalacji konfliktu, to spotkają go z tego powodu bardzo surowe konsekwencje. Z Chicago Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dziś w Brukseli zbierają się unijni ministrowie spraw zagranicznych. Szef dyplomacji Niemiec zapowiada, że na spotkaniu trzeba będzie zwiększyć presję na Moskwę. Angela Merkel od miesięcy powtarza, że konflikt na wschodzie Ukrainy trzeba rozwiązać na drodze politycznej. Niemiecka kanclerz mówiła niedawno, że w tej sprawie nie ma żadnej rozsądnej alternatywy. Komentatorzy oceniają jednak, że nie obejdzie się bez korekty niemieckiej polityki wobec Rosji, która do tej pory była relatywnie miękka. Niemieckie media przypominają, że przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w niedzielę opowiedzieli się za zaostrzeniem sankcji wobec Moskwy. O tym, że trzeba zwiększyć presję na Rosję, mówi szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Wykorzystując możliwości, które mamy, zażądamy od Rosji, aby zdystansowała się od działań separatystów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Pirat, który w weekend w Sopocie taranował rozpędzonym autem ludzi na deptaku i molo, aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura przedstawiła mu zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wniosek o areszt śledczy tłumaczą wysoką karą, która grozi kierowcy, mówi prokurator Agnieszka Gorczyk. Od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wysokie zagrożenie karne implikuje taką hipotezę, że podejrzany będzie utrudniał postępowanie karne. Jest bardzo duża liczba osób pokrzywdzonych. A jedną z poszkodowanych jest mieszkanka Trójmiasta, która w sobotę bawiła się na wieczorze panieńskim organizowanym na sopockim deptaku. To cud, że żyje, mówi pani Agnieszka. W momencie, kiedy już uderzał we mnie, głowa mi się wyłączyła, ponieważ byłam tak przerażona, nie wiedziałam, czy przeżyję, co będzie dalej, czy wstanę, czy też już wszystko się skończy. Później, jak się ocknęła, no, w momencie, kiedy zacząłem, że bolą mnie łokcie, bolą mnie kolana, wiedziałam, że w miarę jest okej. Sprawcy wypadku grozi do 10 lat więzienia, ale maksymalny wymiar kary może wzrosnąć, jeśli okaże się, że był pod wpływem narkotyków lub któryś z poszkodowanych odniósł poważny uszczerbek na zdrowiu. Zażalenia redaktora naczelnego tygodnika Wprost niezasadne, uznał sąd i je odrzucił. Dotyczyły postanowień prokuratury o przeszukaniu.